او د اسمان نمو ټیک د حساب مطابق په یو خاص مقدار کې اوبو نازل کړي او هغه مو پزمکه کې ودرولې او مونږه چې هغه په کومه طریقه غایبول غواړو نو غایبولې شو.